الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ درس میں وہ مخصوص باتیں جن کا تعلق روزہ توڑنے سے وہ بیان کیا گیا کہ یہ باتیں اگر پائی گئیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. آج ہم مختصراً ان باتوں کا ذکر کریں گے کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا یہ کہ بعض احباب میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ چیز اگر پائی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ توڑنے والی ہم نے پانچ ذرائع جس کے ذریعے سے کوئی چیز اندر داخل روزے کو توڑ دے گی. آنکھ کا مسئلہ ان پانچوں سے مختلف ہے. مثلا آنکھ میں اگر دوا ڈالی جائے، کوئی ڈراپ، سرما یا کاجل، تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ بعض فقہا نے تو یہ بھی لکھا کہ بعض تلخ ایسی ادویات جن کو آنکھ میں اگر ڈالا جائے تو اس کی تلخی آدمی حلق میں محسوس کرتا ہے، ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں جائے گا. مطلب یہ کہ آنکھ کے ذریعے سے کوئی چیز، یعنی دوا ہو یا کوئی کسی بھی قسم ڈالی جائے، تو وہ اندر نہیں جاتی اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب اس میں سب شامل، مثلا کوئی علاج معالجے کے لیے مختلف دوائیں یا کاجل یا سرما، تمام قسم کی ادویات، بہت سی ایسی جنہیں آنکھ میں ڈالنے کے بعد بہت زیادہ آنسو جاری ہو جائیں، اتنی تلخ ہو کہ آنکھ جلنے لگ جائے، تب بھی روزہ نہیں جائے گا. اس لیے آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں جائے گا. اس کے علاوہ عموماً لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ تھوک اگر نگل لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط. تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہی غلط فہمی کی بنیاد پر آپ دیکھیے کہ جو روزے دار حضرات وہ بہت زیادہ دن میں تھوکتے ہیں، حالانکہ روزے میں زیادہ تھوکنا اس سے منع کیا گیا، اور ویسے بھی جگہ جگہ تھوکنا کوئی اچھی بات نہیں. اچھا، اس میں ایک اور بھی مسئلہ، وہ یہ ہے کہ عموماً تھوکنے کی جب عادت پڑ جائے تو آدمی جب دن بھر تھوکے، چاہے روزہ ہو یا نہ، ایک عادت بن جاتی ہے تھوکنے کی، تو اس میں ایک غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ کبھی ذہن میں نہ رہا تو قبلے کی جانب تھوک دیا، تو قبلے کی جانب تھوکنے کو سخت منع کیا گیا. برا مت مانیے, میں نہ کسی شخص کو ہدف بناتا ہوں نہ کوئی نامزد ہے کوئی شخص, یوں ہی مسئلہ بتاتا ہوں. عموماً آپ نے دیکھا کہ نماز میں چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان کوئی تھوک آ جائے تو مقتدی یا مصلی ہمارے بے تکلف ہو کر مسجد کی جانب تھوک دیتے. تو آپ دیکھیے تو بالکل قبلے کی جانب, ایسا تھوکنے سے حدیث میں بھی منع کیا گیا. بلکہ ہم سب پر قبلے کا احترام ہر حالت میں ضروری, بلکہ یہ فرمایا گیا جیسے آپ حضرات دفتروں میں اپنی نشست یا اور جگہ اگر نشست کو جان کر کے ایسے مخصوص بنا دیا گیا کہ قبلے کی جانب پیٹھ, یعنی عادت بنا لی, تو ایسے شخص کے لیے علماء فرماتے وہ اندھا ہو جائے گا کہ جس نے قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنے کو اپنا معمول بنا لیا ہو تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ خوف ہے کہ وہ اندھا ہو جائے گا. اس طریقے سے چند باتوں میں تھوکنے میں استقبال قبلہ کا لحاظ رکھا جائے کہ قبلے کی جانب نہ تھوکا جائے. اسی طرح سونے میں بھی قبلے کی جانب پیر نہیں ہونے چاہیے. اسی طریقے سے باتھ روم میں جب آپ جائیں پیشاب اور پاخانے کے موقع پر بھی نہ قبلے کی جانب پشت ہونی چاہیے نہ قبلے کی جانب چہرہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا باتھ روم ڈبلیو سی اس حید کے ساتھ کہ وہ قبلے کی جانب پشت ہوتی ہو یا منہ ہوتا ہو تو عموماً مکان بنانے والے آرکیٹیکٹ نقشہ بنانے والے اگرچہ اس معاملے کو پہلے سے ملحوظ رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ اس میں کہیں خطا پائیں تو اپنے باتھ روم کو چینج کر لیں کہ قبلے کی جانب پیٹھ یا منہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی سنگینی کا عالم اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں ایک صاحب جو نماز پڑھاتے تھے امام, وہ ظاہر ہے کہ جان کر کے نہیں انجانے پن میں قبلے کی جانب تھوک دی, کسی نے دیکھ لی. دیکھنے کے بعد حضور سے شکایت کی تو حضور علیہ السلام نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا. جب وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے انہیں بتایا گیا کہ تمہارے پیچھے حضور نے نماز پڑھنے سے منع کیا. انہوں نے کہا میں تصدیق کر لوں کیا حضور نے منع کیا ہے؟ وہ پہنچے حضور کے پاس, انہوں نے فرمایا میں نے تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کو منع کر دیا اور اس کی وجہ یہ کہ تمہیں قبلے کی جانب تھوکتے ہوئے گویا لوگوں نے دیکھا. اب اس کا اندازہ لگائی تو دن بھر تھوکنے سے پرہیز کیا جائے. اور رمضان میں یہ مسئلہ کسی بھی طریقے سے غلط طور پر مشتہر ہو گیا کہ اگر تھوک نگلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں, کس صورت میں نگلا جائے تو ٹوٹے گا, شاید بات وہ رہی ہو اور لوگ اسے غلط سمجھ گئے. مثلا اس تھوک کے نگلنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ کوئی دورا یا کوئی چیز آپ نے منہ میں لی اور منہ میں لینے کے بعد تھوک رنگین ہو گیا, رنگ دار ہو گیا, یا خون نکلا, خون نکلنے سے تھوک رنگ دار ہو گیا. تو ایسی صورت میں تھوک نگلنے پر اب گویا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ایک بات. دوسری ایک بات یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بھی غلط مشہور ہے جیسے نزلہ یا کھانسی میں عموماً بلغم پیدا ہوتا ہے, تو جیسے نماز میں آپ پڑھے اور کھانسی آئی اور بلغم پیدا ہوا یا نکلا, یہ بھی لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ اگر بلغم نگل لیا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نہیں, اگر نگل لیا جائے تو روزہ نہیں جائے. اسی طریقے سے نزلے میں ناک میں بہت زیادہ پانی آتا ہے تو وہ حالت نماز نہیں, اور اس نے سانس کھینچ کر اور اس طریقے سے کھینچا, یوں کھینچا, اور جو بلغمی یا نزلے کا جو مواد وہ اگر پیٹ میں پہنچ جائے تو ایسی صورت میں بھی نماز یا روزہ نہیں جائے گا. البتہ بیرون نماز ہے تو اس کو چاہیے کہ گویا ناک کو سن کے یا بلغم کو دکھا لے, اور لیکن حالت روزے میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک غلط فہمی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں قہ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بلکہ بعضوں نے تو یہ تک ہم سے فون کر کے پوچھا کہ بھئی وہ ہوا یہ کہ ہم نے کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس لیے ہمیں قہ ہو گئی, تو قہ ہونے کے بعد پھر ہم نے کھا لیا اور پی لیا, ہم سمجھے کہ روزہ تو ٹوٹ گیا. یہ دو باتیں بھی آپ ذہن میں رہے, ایک تو یہ کہ قہ بے ساختہ ہو جائے تو قے ہونے میں چاہے وہ منہ بھر یا کچھ کسی بھی صورت میں روزہ نہیں جائے گا قے کے ہونے میں، چاہے وہ قے جو آپ نے کھانا کھایا سحری کی بے عینی وہی اناج نکل جائے قے میں تب بھی روزہ نہیں جائے گا، یا قے کی صورت میں بعض امراض ایسے ہیں کہ جس میں خون کی قے ہو جاتی، خون کی بھی اگر قے ہو جائے تب بھی روزہ نہیں جائے گا، اسی طریقے سے بلغمی اگر قے ہو جائے تب بھی روزہ نہیں جائے گا، اور ایک بیماری ہے عموماً آپ نے دیکھا کہ سینے میں جلن ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں سفرا کہتے ہیں، تو سفرے والی قے جو ہے ایک تیز قسم کا پانی قے میں نکلتا ہے اور وہ سفرے میں اتنی تیزابیت ہوتی ہے کہ علم طب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جب حلق سے اترتا ہے تو اس میں اتنی تیزابیت ہوتی ہے کہ گلے کو چھیل دیتا ہے، یعنی اس طے ہونے کے بعد گلا جو ہے وہ مجروح ہو جاتا اندر سے، ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بھی ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ روزہ ایسے گویا قے میں ٹوٹ جائے گا. ہاں روزہ کب ٹوٹے گا کہ کوئی صاحب سینے پر بوجھ محسوس کر رہے یا بد ہضمی کی شکایت یا بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ وہ سحری کھا گئے اور اب بغیر نکالے کام نہیں بن رہا، تو بعضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حلق میں انگلی ڈال کر کے طے کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ حلق میں انگلی ڈال کر کے سفرے والی طے ہوگی تو بھی روزہ نہیں جائے گا، خون والی طے ہوگی تب بھی روزہ نہیں جائے گا، بلغمی اگر طے ہو تب بھی روزہ نہیں جائے گا، یعنی جان کر کے کرنے میں. ہاں جان کر کرنے میں جس طے سے روزہ ٹوٹے گا وہ یہ ہے کہ حلق میں انگلی ڈال کر جان کر اس نے اتنی طے کی کہ منہ بھر کے جو کچھ آگاہ اس کے سینے پر وہ سب کا سب باہر آ جائے، تو ایسی صورت میں روزہ جائے گا اور باقی کسی بھی صورت میں روزہ نہیں جائے گا کہ جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، چاہے وہ جھوٹ ہو یا سچ، کسی نے مسئلہ غلط بتایا ہو یا سچ، کسی نے بتا دیا کہ بھائی اس معاملے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو روزہ ٹوٹنے کا چلیے آپ نے اس سے تو سن لیا، بعد میں آپ کسی عالم سے تصدیق کرائیے کہ روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا یہ الگ. عموماً ہم یہ سمجھے کہ روزہ جب ٹوٹ گیا تو ٹوٹنے کے بعد اب کھانا پینا جائز ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ بھی جائے تو اس کا کھانا پینا جائز نہیں ہوگا، اس پر ضروری کہ روزہ ٹوٹنے کے باوجود بھی وہ پورا دن وہ روزے کا سا گزارے. اسی طریقے سے فرض کر لیں، اور اس میں شاید ایک سوال بھی ہے اس کا بھی میں جواب دوں گا اس سے ملتا ہوں، فرض کر لیں کہ کسی خاتون نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد دو ایک گھنٹے گزر گئے، چار پانچ آٹھ گھنٹے گزر گئے، افطار سے پہلے یا دوپہر یا عصر کے وقت، اب اس پر ایام شروع ہو گئے تو روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن ایسا روزہ ٹوٹنے پر بھی وہ خاتون روزہ تو ٹوٹ گیا اور اس کی اس پر ایک قضا لازم آئے گی، اور جتنے ایام میں اس کے روزے قضا ہوں گے وہ سب کی قضا کرے گی، لیکن ایسی صورت میں کہ وہ روزے سے ہے اور ایام آ گئے تو ایسی صورت میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس خاتون کا کھانا پینا جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ کھانے پینے سے اسی طرح پرہیز کرے گی جیسے ایک روزے دار پرہیز کرتا، تو کھانا پینا جائز نہیں ہوگا، احترام رمضان میں اس کو وہ سارا دن جو ہے وہ روزے ہی کا سا گزارنا پڑے گا. آج استثنات فقہا نے حالات اور معاملات حسب حال بھی دیے جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا، مثال کے طور پر بہت شدید گرمی، اب کے روزے تو ماشاءاللہ بالکل سردی میں، اور بلکہ آپ دیکھیے کہ یہ روزے بھی کوئی آدمی اگر نہ رکھے تو کس قدر محرومی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ آدمی کا دن بھر ایسا گزر جاتا کہ دن بھی چھوٹا ہے، سردی کے ایام نہ بھوک نہ پیاس محسوس ہوتی، یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم. رمضان میں روزہ رکھنا کارے دارت، باقی بہت بڑا کام، اس میں گرمی میں روزہ رکھنا دن بھی بڑا ہوتا ہے اور گرمی کی وجہ سے آدمی کو بھوک اور پیاس زیادہ محسوس ہوتی، تو گرمی میں شدت گرمی کی وجہ سے کوئی آدمی صرف اس غرض سے نہائے کہ بھئی جب نہائیں گے تو ذرا ٹھنڈک ہو جائے گی. تو اس نہانے میں غسل کرنے میں بھی شرم حرج نہیں، اگرچہ وہ روزے کو سہل اور روزے کو آسان کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے اگر نہ لوں تو پیاس بجھ جائے گی اور ذرا سا افاقہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی روزے میں کوئی فرق نہ آئے گا. اور ایسی صورت میں بھی روزے میں فرق نہ آئے گا جیسے بعض دفعے گلے میں خشکی پیدا ہو جاتی، اور گرمی میں عموماً اس میں ہم نے مثال کے طور پر کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں لیا، کسی بھی حالت چاہے اب لے لیجیے وضو میں یا غسل میں یا عموماً گرمیوں میں زیادہ ہوتا، ٹھنڈا پانی کلی کے لیے لے کر ہم نے منہ میں اور لینے کے بعد اس میں کلی کر دی. اب جب پوری کلی کر دی تو کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی حلق یا منہ میں ایک ٹھنڈک پیدا ہو جاتی، تو کلی کرنے کے بعد اب جو منہ میں ٹھنڈک پیدا ہوئی تو اس ٹھنڈک کو نگل جانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ فقہا کے تجربات میں سے یہ ہے کہ جو پانی کے لیے کلی کے لیے آپ نے پانی منہ میں لیا اور جب کلی کر دی تو یہ پانی کا تمام جو پانی ہے وہ نکل گیا، نکلنے کے بعد منہ میں جو باقی ہے وہ پانی کا عنصر نہیں بلکہ وہ ٹھنڈک ہے، اس ٹھنڈک کو کوئی آدمی اگر نگل لے تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں جائے گا، یعنی کلی کرنے سے یا نہانے سے وہ صورتیں ہیں کہ جن میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور جو صورتیں روزہ ٹوٹنے کی ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ روزہ ٹوٹنے میں ہرگز یہ جائز نہیں کہ اس کا کھانا بھی جائز ہو جائے، اس کا کھانا جائز عزیزان گرامی نہیں ہوگا. اسی طرح دو ایک مسئلے جن سے ہمیں واسطہ پڑتا وہ بھی آپ سن لیجیے. آپ سحری میں ایسے وقت اٹھے کہ وقت ختم ہو گیا اور آپ نے سحری نہیں کی، آپ نے سحری نہ کھائی، اور اگر آپ نے روزے کی نیت کر لی اور اب کچھ نہیں کھایا پیا روزہ ہو جائے، یوں بھی آنکھ لگ گئی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اگر آپ نے نیت کر لی روزے کی تو فتویٰ اسی پر جس کو کہتے ہیں مفتا بے قول، علماء نے متفق ہو کر یہی مسئلہ لکھا کہ سورج نکلنے کے بعد بھی اگر آپ نے روزے کی نیت کی تو روزہ ہو جائے گا، یعنی کہ روزے کو چھوڑیں گے نہیں آپ بلکہ ایسی صورت میں نیت کرنے پر بھی اس کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا، لہذا روزے کو کسی طریقے سے بھی ضائع نہیں کیا جائے گا. یوں ہی آپ نے سحری کھا لی، سحری کھانے کے بعد روزے کا دورانیہ شروع نہیں ہوا، آپ سو گئے، کسی بھی طریقے سے آپ ناپاک ہو گئے، کوئی صورت پائی گئی تو اب صبح جب آپ نے کی ناپاکی میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا دورانیہ اگر ناپاکی میں ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں، اگرچہ روزے کا دورانیہ شروع ہو جائے تو آپ حالت روزہ میں بھی غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے روزے کو پورا کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ نہیں جائے گا. عام طریقے سے معروف چیزیں جسے سب جانتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ تو عام چیزیں ہیں. جو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی تھی وہ میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ درس ختم ہونے کے بعد جو آپ پوچھنا چاہیں روزوں وغیرہ سے متعلق مسئلہ انشاءاللہ اسی وقت آپ کو بتا دیا جائے گا. چند سوالات جو مجھ سے کیے گئے میں ان کے مختصراً جوابات دے دیتا ہوں. اور دیکھیے ہم اس میں دلائل اگر بیان کریں گے تو دلائل بیان کرنے میں زیادہ وقت لگے گا، اس لیے ہم اگر ضرورت ہوئی تو جواب کی تفصیل اور نہیں تو صرف جائز اور ناجائز صرف اتنا بیان کر دیں گے. کسی صاحب نے تقریباً پانچ سوالات کیے، اس میں ایک سوال یہ ہے کیا عورت مخصوص ایام میں گرمی کی شدت کی وجہ سے نہا سکتی ہے، کوئی طبی یا شرعی منا دی ہے؟ نہیں، میں پہلے مسئلہ بتا دیا کہ گرمی میں اگر کوئی خاتون یا مرد اگر نہائے اگرچہ وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہو اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں آئے. دوسرا مسئلہ آپ نے پوچھا مخصوص ایام کا آخری روزہ، یعنی خاتون کے لیے سورج نکلنے کے بعد عورت پاک ہوتی اور غسل کرتی، کیا اس دن سحری کر کے روزہ رکھ سکتی ہے اس میں آپ کو سوال مرتب کرنے میں غلطی ہوگی، سوال آپ نے صحیح نہیں کیا، اور سوال یقینا جو صاحب لکھا وہ یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ اس میں یہ لکھ گئے کہ سورج نکلنے کے بعد عورت پاک ہوتی، تو سورج نکلنے کے بعد غسل کرنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد تو کون سی قسم کی سحری کرے گی؟ آپ نے اس میں یہ لکھ دیا سوال میں کہ سورج نکلنے کے بعد پھر وہ سحری کرے، تو اس کو سحری کب کہیں گے کہ سورج نکلنے کے بعد کرے؟ غالباً آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مخصوص ایام کے آخری روز سورج نکلنے کے بعد اگر عورت پاک ہوئی تو یہ آپ کے ذہن میں کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، خاتون نے صبح ایسی حالت میں کی کہ اس پر ایام تھے اور وہ ناپاک اور سورج نکل گیا، تو اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ سحری کا وقت بھی چلا گیا، شاید آپ سوچتے ہیں اس وقت وہ نیت کر لے خالی تو روزہ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ وہ دن اس کا ناپاکی کا شروع ہو گیا، اور روزہ شروع ہونے کے بعد اگر وہ اب پاک ہو گئی تو غسل کرنے کے بعد نمازیں تو وہ پڑھے گی، مگر اس ایک روزے کی وہ قضا کرے گی، اور یہ روزہ اس کا نہیں ہوگا کہ جس میں وہ روزے کے دورانیہ جو اس کا وقت شروع ہو گیا اس میں اگر پاک ہوئی، یہ روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا. ایک فرقہ خصی بکرے کو شرعی عیب بتاتا اور عقلی دلائل دیتا ہے، کیا یہ نقص ہے؟ آپ لوگ گوشت کے فربے کی خاطر اس کے خصیے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سنت بھی ہے اور مستحب بھی، یہ تو خسرا ہو گیا، نہ بکری رہا نہ بکرا، پھر سینگ اور ناک اور کان کیوں آپ چیک کرتے ہیں؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ خصی بکرے میں تو ایک بہت بڑا عیب ہو گیا، اگر یہ عیب نہیں ہے تو کان اگر کٹا ہو تو یہ عیب کیوں نہیں، سینگ اگر کٹا ہو تو کیوں عیب نہیں ہے؟ تو یہ آپ کے ذہن میں رہے. ہمارے اکابر علماء احناف خصی بکرے کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کے لیے کافی ہوگی. اور ہمارے نزدیک جانور کا خصی کرنا یہ بظاہر تو آپ کو عیب نظر آتا، لیکن یہ وہ عیب نہیں ہے جو قربانی سے مانے، کہ جس میں قربانی نہیں ہوگی یہ وہ عیب نہیں. چوتھا سوال، ایک ہندو نے سوال کیا، اچھا ایک ہندو نے سوال کیا کہ آپ جانور کو ذبح کیوں کرتے ہیں، اور تکلیف اور اذیت بھی جانور کو بہت ہوتی جبکہ جھٹکے میں نہیں ہوتی، اور دونوں کے گوشت میں بھی فرق ہوتا ہے، ذبح میں کیا حکمت ہے یہ بیان کی جائے. میرے بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہندو کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جس کا بھی دین بگڑا، جس کا عقیدہ بگڑا، وہ بری صحبت ہی سے بگڑا. اور ہمارے یہاں یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہمارے یہاں رمضان میں ہوٹل بند ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا، میں کرا جملہ کہہ دوں اس لیے کہ دل دکھتا، بے شرمی بے غیرت کی انتہا ہے کہ کے ایم سی کی مین آفس کے سامنے جو مندر ہے، اس مندر کے ہوٹل میں مسلمان جا کر کے چائے پیتے ہیں اور وہاں جا کر کے کھانا کھاتے ہیں. اب بتائیے، یہ ہندو تم سے کیا کہتا ہوگا کہ تم مسلمانوں کا رمضان اور مسلمانوں کا دین تو کہتا ہے کہ اس میں مسلمان کو روزہ رکھنا چاہیے، اور آپ ہندو کے مندر میں جا کر کے چائے پی رہے ہیں اور ہندو کے مندر میں جا کر کے آپ کھانا کھا رہے ہیں. بقول شاعر کہ اگر یہ داستان کروں حرم میں میں بیان تو سنائے سنم بھی کھری کھری. اگر مسلمانوں کی یہ داستان حرم میں بیان کی جائے تو بت کہیں گے ہمیں کائے کے لیے نکالا ہے آپ نے، ہم 360 برس سے یہاں تھے، اگر یہ سارے کام آپ کو کرنے تھے تو ہم غریبوں کا کیا قصور ہے جو آپ نے کعبے سے ہمیں نکال کر کے باہر پھینک دیا؟ تو بہت ہی اذیت ناک بات ہے. تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے تو ہندو کی صحبت سے بچنا چاہیے، ایک بات تو یہ ذہن میں رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس ہندو نے یہ آپ سے سوال کیا، اس ہندو کو آپ میری طرف سے جا کر یہ پوچھیے کہ کیا تمہارے ہندو مذہب میں جھٹکے کا گوشت حلال؟ ہندو کب کہتا بھائی ہندو کے یہاں تو سرے سے کوئی جانور ہی حلال نہیں، یعنی کھایا ہی نہیں جا سکتا جانور. یہاں تک کہ ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں، مذہبی کتابوں میں تو یہ بات بھی ہے کہ مچھر آن کر آپ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا اور آپ کا خون چوس رہا, تو ہندو مذہب میں تو آپ مچھر کو بھی نہیں مار سکتے. انہوں نے کہا ہو یہ بھی پاپ ہے کہ آپ نے ایک ہی جان لی. کھٹمل اگر آپ کے کاٹ رہا ہے تو آپ کھٹمل کو بھی مسل نہیں سکتے. سبحان اللہ, جس مذہب میں مچھر کا مارنا ناجائز ہو وہ ہم سے گائے کا مسئلہ پوچھ رہا. جس مذہب میں گویا کھٹمل اور مچھر مارنے کی ممانعت ہو وہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں ذبیحہ کا کیا طریقہ ہے. تو آپ کے یہاں تو سرے سے کوئی جانور کا ذبح کا یا جھٹکے کا تصور ہی نہیں. یہ اس کو پیغام تو آپ یہ دیجیے. اب آئیے, ذبح اور غیر ذبح میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک مسلمانوں کا ایسا مسئلہ ہے کہ پوری ملت کا اس پر اتفاق, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اب چونکہ اس میں تفصیل ہے تو میں دو چار منٹ آپ کے لیتا ہوں. دیکھیے, جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے گردن پر ایک مخصوص علاقہ کہ جس پر تیز چھری چلا کر اس کی چاروں رگیں کاٹ دی جاتی ہیں. ان چاروں رگوں کو کاٹنے میں کیا ہوتا ہے کہ جانور کے بدن میں جتنا خون ہے وہ آنن فانن میں نکل جاتا ہے, سارا خون نکل جاتا ہے. نکلنے کے بعد اب اس کے گوشت میں خون نہیں رہے گا, سب کا سب نکل گیا. ٹھیک ہے, یہ لیجیے, اب یہ خون تو نکل گیا. اب جانور جو آپ نے ذبح کیا اس کا گوشت آپ کھا رہے ہیں, جو سنت طریقہ. یہاں ہماری یہاں صرف ذبح کا مسئلہ نہیں کہ ذبح بھی کوئی بھی ذبح کر دے تو ہم گوشت کھانے لگ جائیں, بلکہ ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ جانور کو لٹانے میں بھی ایک شرعی طریقہ, کہ اس کا منہ ہم قبلے کی جانب کرتے, پھر اس میں خالی اس کو ذبح کرنا مراد نہیں, بلکہ اس کو ذبح کرتے وقت جب تک ہم یہ نہ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر, اور اس طرح کر کے جب تک ہم ذبح نہیں کریں گے اس جانور کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے. کیا مطلب ہوا؟ ہمارا ایک دین ہے, اسلام ایک نظم ہے, ایک ضبط, ایک قانون ہے, ایک آئین. اس میں لٹانے کا طریقہ بھی ہے, ذبح کرنے کا طریقہ بھی ہے, اور ذبح کرتے وقت ایک دعا پڑھنے کا بھی طریقہ ہے کہ اس میں سے کوئی شے جن کا ہونا ضروری ہے اگر وہ نہ پائی گئی تو ہماری یہاں باوجود اس کے کہ شرعی طور پر ذبح کیا گیا اس کا گوشت کھانا ناجائز ہو. مثلا ایک شخص نے سارے کام تو کیے مگر جان کر کے اس نے دعا نہیں پڑھی, ذبح کی بسم اللہ اللہ اکبر یہ جان کر کے نہیں پڑھی, تو جانور جو اس نے ذبح کیا ہے شرعی طریقے سے اس کا گوشت حرام ہے کہ اس نے تکبیر نہیں پڑھی. البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے مسئلہ لکھا کہ کوئی شخص ذبح کرتے وقت دعا پڑھنی بھول جائے تو بھولنے کی صورت میں وہ جانور جو ذبح ہے وہ حلال ہوگا, لیکن جان کر کوئی نہ پڑھے تو جان کر نہ پڑھنے میں اس کا ذبح جو ہے وہ حلال نہیں ہے. بھولنے میں, جیسے بھول کر کھانے میں روزہ نہیں ٹوٹتا, تو بھول کر اگر اس نے تکبیر نہیں پڑھی تو اب یہ جانور حلال ہوگا جان کر کے نہیں. تو دیکھیے آپ نے ہر ایک کا ایک الگ الگ طریقہ. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ہماری یہاں شریعت نے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو تکلیف ہوتی, شریعت نے آدمی نہیں بلکہ جانوروں کے لیے ایسا نظام وضع کیا. سارے علماء نے لکھا کہ جب جانور ذبح ہو جائے تو چلیے صاحب جان تو چلی گئی اس کی, فوراً کھال اتارنے لگ جائیں, نہیں. فرما جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے, اس کی حرکت جب تک بند نہ ہو جائے, اس وقت تک کھال اس کی نہیں نکالی جائے گی. تو آپ نے دیکھے, یعنی جانوروں کے لیے نظام کہ کوئی گدھا کمزور ہے اور اس پر زیادہ بوجھ لادا جائے, اگر ہماری یہاں اسلامی قانون ہو تو ایسا گدھا گاڑی والے کو بھی سزا دی جائے گی کہ اس نے جانور پر زیادہ بوجھ لادا. کوئی اونٹ کمزور ہے اور اس پر اس کے جان سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے, اگر حکومت ہو اسلامی تو گاڑی چلانے والے یا اونٹ والے کا چالان ہو سکتا ہے کہ تم نے جانوروں کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو آپ نے دیکھا ہمارے یہاں تو جانوروں کا اسلام نے تحفظ دیا. اب آئیے, یہ تو ہے ذبح کا. میں نے خود جا کر کے بالمشافہ یوسٹن, شکاگو, امریکہ کے مختلف شہروں میں جہاں یہ مذہب خانے ہیں, خود جا کر کے میں نے دیکھا. اب میں آپ کو جھٹکے کا طریقہ بتاتا ہوں اور دیکھیے کیا اس کو آپ کھائیں گے. دیکھیے ایک جھٹکا کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا یہ ایک حال ہے, اس میں جانور موجود اور جانور اس طریقے سے آ رہا ہے, اور ایک حلقہ ہے وہ اس طریقے سے تنگ ہوتا رہتا, ریڈیوز ہوتا رہتا یوں تاکہ ایک گائے اس گلی میں آ جائے. یہ گائے اب آگے بڑھتی, آپ حیران ہوں گے سنے کہ اس کے آگے بڑھنے پر یہ نہیں بلکہ اس سے ایک بڑا ہتھوڑا اس کے سر پہ پڑتا ہے, آ کر جو پہلے سے نشانے پڑتے ہو وہ اس کے سر پہ پڑتا ہے. سر پہ پڑنے کے بعد وہ گائے گر جاتی یا جو بکرا ہے وہ گر جاتا. گرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے, وہ اسی طریقے سے جو ریڈیوس ہوا ہے ایک گلی وہ اس کو لے کر آگے آتی. ظاہر مشینی نظام ہے, اور مشینی نظام میں کیا ہے, سبحان اللہ, داد دیجیے جنہوں نے نظام وضع کیا, ایک چھری لگی ہوئی ہے اور وہ مشین سے ہونے کی وجہ سے وہ چھری اس کے گردن کو کاٹ دیتی ہے. وہ چھری کیسے کاٹتی ہے کہ ایک مولانا انہوں نے رکھ لیا, اور جب یہ سلسلہ شروع ہو تو وہ کیا کرتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے بٹن دبا دیتا. اب یہ ہزاروں جانور ذبح ہو رہے ہیں اور وہ بسم اللہ شریف جو اس نے پہلے ایک گھنٹے پہلے پڑھی ہے وہ ابھی تک ویلڈ ہے. جانور ذبح ہو رہے ہیں کیونکہ مشین کا جو بٹن دبا دیا بسم اللہ اللہ اکبر. ہم نے جا کر ایک پہلا اعتراض تو یہ کیا کہ اتنا بڑا وزن جب گائے کے سر میں پڑتا اور گائے گر جاتی تو گرنے کے بعد ہمیں ایک تو ذبح کا طریقہ تو الگ, ہماری دانش میں تو ایک گائے مر گئی, یعنی اس کے سر پہ اتنا بوجھ پڑا کہ وہ اسی وقت گر جاتی. آپ دیکھیے اسی وقت گر جاتی. تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں, بلکہ ہم نے برسا برس کے تجربے کر کر اتنا ویٹ رکھا کہ وہ جب گائے کے سر میں پڑتا ہے تو گائے مرتی نہیں ہے بلکہ بے ہوش ہو جاتی. اچھا, ہم نے کہا یہ طریقہ کیوں آپ نے اختیار کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ ہم نے اس لیے اختیار کیا کہ جب زندہ جانور ہوتا ہے اس کو پکڑنے میں باندھنے میں وقت لگتا ہے, اور آپ جانتے ہیں امریکہ میں تو وقت ہی کی تو ساری قدر, تو وقت کو بچانے کے لیے ہم اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں, اس طریقے سے اس کو ذبح کرتے ہیں. اب سنیے چشمدید واقعہ, یہ گائے جو بے ہوش ہو گئی جب ذبح ہو, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ جب یہ جانور ذبح ہوتا ہے اس میں خون نہیں نکلتا. یہ ہے تشویشناک بات یا نہیں؟ بھائی دیکھیے جب جانور ذبح ہے وہ صحت مند, اور امریکہ کا جانور اس میں کتنا خون ہونا چاہیے, کھانے میں اس نے رکھ رکھاؤ میں, ظاہر وہ پاکستان میں جیسے ہماری اللہ پرواہی ویسا تو نہیں, بہت اچھا اس کو چارہ کھلایا جاتا ہے, اب خون اس میں سے کیوں نہیں نکلتا؟ معلوم ہوا کہ وہ ہتھوڑا پڑنے میں اگر بے ہوش ہو گیا تو پورا خون اس کا اپنے بدن میں ایسا منجمد ہو گیا کہ جھٹکے سے جب اس کی گردن کٹی تو خون نہیں بہا. ایک تو شبہ یہ ہے کہ جانور زندہ رہتا ہے یا نہیں, ایک تو شبہ پہلے یہ ہو گیا, چلیے اس کو چھوڑ دیجئے. اب نئی تحقیق, خود امریکی سائنٹسٹ اور بڑے بڑے ڈاکٹروں, اور ابھی آ رہی اور آپ دیکھیے کہ اب اس پر عمل ہوگا, وہ کس نتیجے پہ پہنچے کہ جھٹکے کے جانور سے جو خون نہیں نکلتا یہ جانور ہی میں رہ جاتا, تو اس کا گوشت کھانا صحت کے لیے مضر ہے. جو خون اندر رہ جائے, یہ خون جو ہے یہ مضر ہے, اور کوئی ایسے جانور کا گوشت کھائے تو اس کی صحت کے لیے مضر ہے. اور وہ اسی پر تحقیق کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ سب سے بہترین ہے کہ جب گلا ذبح کرتے ہیں سارا خون جب باہر آ جاتا ہے تو یہ گوشت جو ہے یہ تمام قسم کے امراض جو پیدا کرتا ہے انسان کے بدن میں اس سے آدمی بچ جاتا ہے. تو آپ اس پر خوشی منائیے کہ جو 1400 برس کے بعد آج سائنٹسٹ اور جناب بڑے بڑے عقل مندوں نے جو آج فیصلہ کیا, یہ فیصلہ ہمارے آقا 1400 برس پہلے کر دیا. 1400 برس پہلے انہوں نے کر دیا کہ اس طریقے سے ذبح کیا جائے تاکہ سارا خون جو وہ اس کا باہر ہو جائے. اور نص ہے قرآن مجید میں کہ بہتا ہوا خون حرام ہے, وہ کپڑے پر لگ جائے, جس کو ہم پاکی ناپاکی کے معاملہ بیان کریں گے, کپڑا ناپاک ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی. تو اس کے خون کا جانور سے نکلنا, یہ جو آدمی گوشت کھا رہا اس کی صحت کے لیے بھی ازبد ضروری ہے, اور وہ خون اگر اس جانور میں رہ جائے تو اس سے سینکڑوں امراض پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ ابھی اب صرف چند مہینے ٹھہر جائیے, یہ پوری تحقیق اب اس پر آنے والی ہے, اور وہ لوگ جو جھٹکے کا کھانے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مجبور ہو جائیں گے مسلمانوں کے طریقے کو اپنانے میں. اچھا آپ سنیے, یہ جو آپ کا دوست ہندو ہے جس نے یہ سوال کیا, آپ سن کر حیران ہوں گے, امریکہ میں امریکہ کا یہودی وہ جھٹکے کا گوشت نہیں کھاتا. اب اور کیجیے آپ, ہم تو یہ تو مسلمانوں کو بہت سارا ہے, یہ کیا امریکی یہودی جو ہے وہ جھٹکے کا گوشت نہیں کھاتا, امریکی یہودی عیسائیوں کے ہاتھ کا گوشت نہیں کھاتا. جناب ہم نے دیکھا کہ نیو یارک وغیرہ میں بہت زیادہ یہودی, نیو یارک کے تمام یہودیوں کو دیکھا کہ وہ مسلمان کی گوشت کی دکان سے گوشت لیتے ہیں, انگریز کی گویا دکان سے گوشت نہیں لیتے. وہاں کا ہندو اتنی احتیاط برت رہا تو مسلمانوں کو پھر عزیزان گرامی کتنی احتیاط برتنی چاہیے. تو یہ ہے آپ کے ہندو دوست کا جواب, چونکہ آپ غیر مسلم سے ملے اس لیے میں نے آپ کو یہ ڈیٹیل بتا دی ہے. اور اسی طریقے سے امریکہ کی جو مختلف سوسائٹیز, انہوں نے وقتاً فوقتاً اس قسم کا لٹریچر وہ نکالتی رہتی کہ فلاں مذبح خانے کا گوشت نہ کھایا جائے کہ وہ جھٹکے کھائے, فلاں کا گوشت نہ کھایا جائے کہ اس کا ذبح کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے. تو یہ سلسلہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پانچواں سوال آپ کا, ایک اہل حدیث یعنی اہل حدیث میں طلاق کی صورت ایک صورت ہے, اور طلاق کے بعد اگر وہی آدمی اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کیا؟ تو دیکھیے ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت چاروں ائمہ, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, امام اعظم ابو حنیفہ, ہم چاروں مذہب میں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک وقت میں تین طلاق دے دے تو تین واقع ہو جائیں. اور جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں اگر آپ نے تین طلاق دی تو تین نہیں بلکہ ایک واقع ہوگی. اور ہماری یہاں شرعی نظریہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو تین طلاق دے دے حرمت مغلظہ کے ساتھ وہ اس پر حرام ہو گئی, اب اگر وہ اس سے نکاح کرنا چاہے, خاندان بگڑ رہے ہوں, اولاد پریشان ہو, اور آپ جانتے ہیں جب طلاق ہوتی ہے تو گھریلو مسائل بے شمار کھڑے ہو جاتے ہیں, ایسی صورت میں اگر وہ اسی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو پہلے اس بیوی کی عدت گزرے, عدت گزرنے کے بعد پھر وہ دوسرے سے نکاح کرے, اور وہ دوسرے سے نکاح کرنے کے بعد جو نیا نکاح اس نے کیا ہے حلالے کے لیے وہ اس سے خلوت صحیحہ کرے گا, خلوت کرنے کے بعد پھر وہ طلاق دے, پھر طلاق دینے کے بعد عدت کے دن گزرے تو اب یہ پچھلے شوہر پر اس کا نکاح جائز ہوگا, ورنہ اس کے علاوہ اس کا نکاح جو ہے وہ جائز ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں نہیں ہوگا. اور باقی جو کہ صاحب نے احرام کا اور طواف کا مسئلہ پوچھا اس کو بھی انشاءاللہ ہم آئندہ بیان کر دیں گے. اور کسی صاحب نے یہ ضمن میں عرض کر دوں کہ میں نے ایک صاحب سے سنا ہے, سبحان اللہ کہ مسئلے کتنے لوگوں میں غلط مشہور ہیں, آپ اگر دین سے دور رہے تو کیا حال ہو. کہتے ہیں اسے سنا ہے کہ زکات کا صاحب نصاب آدمی کو بھنے ہوئے چنے کھانا منع, سبحان اللہ کیا نیا مسئلہ آیا کہ جو آدمی زکات نکالے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ بھنے ہوئے چنے جو ہیں وہ نہ کھائے. اللہ اکبر, بڑا ظلم کی آپ کے ساتھ جس آدمی نے یہ مسئلہ بتایا. تو شریعت میں حلت و حرمت یہ طے, جسے اللہ اس کے رسول نے حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال, جسے اللہ اس کے رسول نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال. افراد آپس میں مسائل کا تبادلہ کر کے نہ کسی کو حرام کر سکتے نہ حلال. چنے جو ہیں وہ خاص حلال ہیں, زکات دینے والا بھی کھائے, لینے والا بھی کھائے, مالدار بھی کھائے, غریب بھی کھائے. اور اب تو بڑے بڑے کوٹھی والوں کا رواج ہو گیا چنے کھانا, اب تو یہ غریبوں کی غذا نہیں رہی بھائی. اس لیے بہرحال یہ غلط مسئلے ہیں, اور جن کو مسئلہ معلوم نہیں ان کو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے. بہت اچھا کہ آپ کو تردد ہو تو آپ کسی سے اس مسئلے کو پوچھ لیں. دیکھیے پہلے میں عرض کرتا ہوں, چونکہ آپ نے مجھ سے سوالات کیے اس لیے میں یہ وقت آپ کے کھاتے میں ڈالتا ہوں, ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے آپ کے 15 منٹ زیادہ لے لیے. تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ 2 بجے درد ختم ہو جائے, لیکن آپ جب سوالات کریں گے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ وقت آپ کے حساب میں شمار کروں گا. مجھ سے شکوا مت کیجیے کہ آپ نے زیادہ وقت لے لیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک مسئلہ ضرور یاد رکھیے جو میں نے بتایا. سنا یہ گیا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی باہر سے گوشت آ رہا ہے, اور بڑی بڑی ہوٹل والے اس گوشت کو استعمال کر رہے ہیں. تو جو بھی باہر سے گوشت آ رہا ہے اس میں کتنا ہی لکھا ہو کہ یہ حلال ہے, طیب ہے, مسلمانوں کو چاہیے کہ اس گوشت سے بچیں بلکہ اپنا گوشت جو پاکستانی اس کو استعمال کریں.